maksud yang inayat me hai. Koi kehta hai jeene ka maksud yahan daulat me hai. Mujhse jo koi ye poochhe kyun na kahu zindagi ki chum, na na na na chum, na na.